Elhamdülillahi lezî hedâne alihâdâ ve mâ kûnnâ nehtediye levlâ nehtâneullâh ve mâ tevfîkî ve atisâmi illâ billâhle qad câet rusulü rabbinâ bilhaq. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allah'ım salli alâ senâ Muhammed. Sallu alâ tabîb-i kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ senâ Muhammed ve alâ aleyhi sallâhu sallâhu sallâhu. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ senâ Muhammed ve alâ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شعبان شريف bitmek üzere Allah Teala Hazretleri şefaatlerine nail eylesin amellerine muvaffak eylesin faziletlerine nail eylesin kısa günler sayılı günler İşte Recep-i Şerif başladı derken Şaban-ı Şerif bitiyor. Ve Ramazan-ı Şerif'e inşallah kavuşacağız. Duasıyla başlayalım. Allahümme, Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban. وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Şimdi önümüzde Ramazan-ı Şerif tabii biz iftardan önce bir sohbet yapacağız inşallah Lale Gül'den televizyondan iftara bir saat kala işte bir saat 45 dakika veya bir saat kala yapacağız inşallah Allah kuvvet verirse Ondan sonra da gece bir daha bire çeyrek kala başlayacağız. Canlı sohbetler. İnşallah işte. Bir saatte gece yapacağız inşallah. İki tane sohbet olacak her gün. 60 sohbet ederse. 60 sohbet neyinize yetmiyor. İnşallah fayda verir size. İnşallah. Rabbim amele muvaffak eyle. Amin. Ondan sonra tabii cemaati bırakmak istemiyorum da Perşembeleri yine devam edeceğim. Perşembe iftara bir saat kala burada yukarıki cami açık oluyor ki ekseriyetiniz iftara gittiğiniz için gelemiyorsunuz. Ben de sizi tabii mazur görüyorum. Ama gelenler de olabilir. Ben yine cuma gecelerini bırakmayacağım. İnşallah her perşembe cuma bağlayan gece bir saat evvel yani canlı yayını buradan yapacağım. İşte akşam kılarız. Dernekte size iftar verecek inşallah. Ondan sonra bir daha teravihden evvel bir daha sohbet yapacağız inşallah. Bir daha sohbet yapacağız. Ondan sonra teravihde ben kıldırırım inşallah. Teravihde Duhan suresiyle işte günahların affoldu. 70 bin melek istiğfar eder. Faziletlerini cuma gecesine mahsus sureyle kıldırırım inşallah. Yani cumalarımızı ihya ederiz inşallah. Cuma gecelerini Ramazan'da da olsa bırakmamayı niyet ettim. İnşallah siz de dua buyurursanız Allah muvaffak eyle. Şimdi bazı zikirler ve faziletli amellerim. Şaban-ı Şerif'in faziletli amellerinden bir şey bahsedemedik. Bahsedemeden Şaban-ı Şerif geçti yani. Miracın şeyi uzadı. Miracın dersleri sarktı ya bir iki ders bu tarafa sarktı. Onu da çok feyizli bulmuşlar. Devamını istemişler. Öyle mi bilmiyorum. Yani Miracın o dersleri burada yapılacak gibi değil. Çünkü en az bir buçuk iki saat ders olacağı için onu artık şeye düşünüyorum. Ramazan-ı Şerif'teki dersleri de bir süre birkaç derse bölerim ya da müstakil yapabilirsem yaparım burada uygun olmayacak ama o dersin de kaldığımız noktadan ilerisini yeni rivayetler güzel rivayetler vardı biliyorsunuz o rivayetlerle çok cemaat tekrarını istemişler hatta o son sohbetin onun için onda devam edeceğim inşallahurrahman evet şimdi Şaban-ı Şerif'le ilgili Faziletli ameller bahsinde madem az kaldı yani 10 gün bir şey 10 gün kadar bir şey kaldı ben size birkaç faziletli amel zikretmek durumundayım ki inşallah siz de onlarla amel edebilirsiniz. Allah Teala muvaffak eyle. Şimdi Şaban-ı Şerif'te ameller çok, faziletler çok. En mühim mesele tabii salavat-ı şerife, değil mi? Hani alimler beyan ediyorlar, Seyyid Malik Hazretleri'nin kitabında da var. Estağfirullah, innallâhu melâketehu yusallûne alennebî. Şüphesiz Allah ve melekleri o nebiye salat ederler. Yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyh. Ey inanmış kullar, siz ne duruyorsunuz? Allah muhtaç değilken, melekler muhtaç değilken hiç salavatsız durmuyorlar. Siz ne duruyorsunuz da salavat okumuyorsunuz? Çabuk ona salat okuyun. Ve sellimu teslima. Tam bir selam ile selam eyle, selam verin. Buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi eftale salavatike adede malumatike barik ve sellim teslimen kedal. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Şaban şehri, Şaban benim ayımdır. Tabi bunu böyle buyurmasının bir sebebi hikmeti olarak da diyorlar ki alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat okunmasını emreden ayet-i kerime hangi ayda nazil olmuş? Şaban ayında nazil olmuş. Emir Şaban ayında geldiği için burada salavatın artırılması ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salat okunması onun derecelerini yükseltiyor. Derecelerini yükselttiği için ona büyük nimet oldu. Nimet olduğu için de o da benim ayım dedi. Çünkü nimet bana bu ayda tamamlandı buyurdu. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nekbu ebdanekum bi savmi Şaban li siyam şehr Ramazan. Şaban ayında oruç çok tutun da Ramazan'a temiz çıkın. Bedenlerinizi oruçla temizleyin. Fema min abdin yasum selasete eyyamin Şaban. Şaban ayından velev 3 gün bir kul oruç tutsa. Herhalde 3 oldu sizin. He? 3 olsun en az. Sümme yusalli aleyhi mirarın kabli iftari. İftardan evvel bana salavat okursa ama birkaç kere okuyacak. En az 3 kere. Ve 5 oku, 10 oku iftardan evvel inşallah okursa illa gafarallahu lehu ma taqaddem min zenbi. Mutlaka Allah Teala o kişinin geçmiş bütün günahlarını mağfiret eder. İftardan önce salavat okunması. Özellikle Şaban ayında. Cuma günü parlak gecede, nurlu günde salavatı bana çoğaltın. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hadis-i şeriflerinde emrediyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Teala arşın altında nurdan bir deniz yarattı. Sonra, hadis-i şerif bu. Bir melek yarattı, iki kanadı var. Kanadının biri doğudadır, diğeri batıdadır. Başı arşın altındadır. Ayakları yedi kat yerin altındadır. Böyle büyük melekler var mı? Var. Dünya onlar için nedir? Topuğundan dizine kadar gelmez. Miraç dersinde duyuyorsunuz ne hadis-i şerifler. Feyda sallallahu aleyhi ve sellem fi şehri Şaban. Şaban ayında bir kul bana salavat okuduğu zaman. Emrallahu Teala delkel melek. Allah Teala o meleğe emreder. Hayat ırmağı var. Cennete girmeden evvel girilecek ırmak. Hayat ırmağına dal. Feyagmisü delkel melek. O melek hayat ırmağına dalar. Sümme yahrucu minhu. Sonra ondan çıkar. Çıkınca ne olur? Islak çıkar. Feyenfudu cenahay, iki kanadını ne yapar? Şöyle bir titretir, çırpar. Feyekduru min kulli rişetin katarat. Her tüyünden damlalar çıkar. Mutlaka her tüyde damlalar var. Biz de yıkansak tüylerde damlalar oluyor. Feyeklukullahi min kulli katratin meleken. Ama meleğin büyüklüğünü görüyor musun? Kendi üzerindeki tüyleri bile sayamıyorsun. O kadar bir kanadı doğuda, bir kanadı batıda, bunun tüylerini kim sayacak? Hepsinden Allah bir melek yaratır. Yestağfirullah ulamil kıyam. Kıyamet gününe kadar o melek onun günahları için af ister. Ya bu adamın af olmaması kabil değil. Onun için buyurun okuyalım. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Şimdi burada bir salavat-ı şerife burada yazmışım. Bu salavat-ı şerife Şaban-ı Şerif kitabının 274'te başlıyor, 75'te. Bitiyor. Kısa. Kısa bir salavat-ı şerife. Ahmet Deyrebi Hazretleri diyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri dağlarda falan, bayırlarda çok gezdi. Senelerce çöllerde kaldı, ibadetle meşgul oldu. Tekkeyi kurmadan evvel. Bir yolculuğunda bir mağaranın kapısında baktı, kudret kalemiyle bir salavat nakşedilmiş. Yani manevi kalemle bir mağaranın kapısına yazılmış. Bunun 50 bin salat olduğu da yazılmış. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mana aleminde gördü. Dedi, ya Resulullah, böyle bir şey gördüm ama hani bu gördüğüm şey ne derece sahihtir değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gören hakkı görmüştür. Hele ki Abdülkadir Geylani görürse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem suretine şeytan giremez. Sorunca buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, hiye bi seb'in elf salâ. Senin gördüğün o salavat 70 bin salavata denktir. Bu gece bir tane okusan, bak 300 oku diyorum sen üşeniyorsun. 500 desem hepten yatacaksın aşağı. 70 bin salavat okumak istiyorsan bir kere oku. Burada. 274'te. Allahum salli ala seyyidina diye başlıyor. Tamam. Cuma gecesi, cuma günü. Birer kere okuyun inşallah ya. Allah Allah. 140 bin salavat okumuş olursunuz ya. Şaban ayında. Bu kadar büyük bir mesele bu. Abdülkadir Geylani Hazretleri rivayet ediyor. Sonra burada Ahmet Rifai Hazretleri'nin bir salatı var. 275'ten 76'da bitiyor. O da çok büyük bir salavattır ama bu salavat 12 bin kere her gün sabah namazından sonra hangi muradı için okuma devam edilirse o hacet mutlaka yerine gelir. 12 bin kere okuyan rüyasında Resulullah'a görür sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi mühim sıkıntısı ve derdi için 40 sabah namazından sonra 40'ı çıkarttığı gün o haceti bitmiştir. 40 günü tamam edecek. Bu da ayrı bir salavattır. 275'in sondadır. Allahum salli ve sellem ala seyyidina Mevlana Muhammed. Bahri envarike ve madini esrarike ve lisani hüccetike ve arusi memleketike devam ediyor. Bu da 75-76'dadır. Allah Teala amele muvaffak eyle. Amin. Amin. Şimdi dersin başında okuduğum ayet kerimesinde ne buyurdu Rabbim? Mallar, mülkler ve erkek çocuklar, kızlar haydi haydi dünya hayatının ziynetidir ve süsüdür. Ama bunlar kalıcı değildir. Bu süslerin size bir faydası yoktur. Vel bakiyatus salihat. Size kalacak, baki kalacak salih amellerdir. Salih ameller namaz, oruç, zikir, Sübhanallah, velhamdülillahi, ve la ilahe illallah, Allahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hayrun inde rabbike sevabe. Karşılık arıyorsan sevap bakımından bu daha hayırlıdır. Ve hayrun emelen, ümit bağlanmak bakımından bu daha hayırlıdır. Malına ümit bağlasın. Bir zelzele gitti. Parana ümit bağladın. Bir iflas bitti. Değil mi? Oğluna, kızına güvendin. Geline, damadına. Ondan sonra daha belki dünyadayken bile sana faydaları kesilebilir. Hatta aleyhine de dönebilir. Hatta zararlı da olabilir. Niceleri evlatlarını reddetmiş. Cenazeme gelmesin demiş. Bütün evi soymuş, sobana çevirmiş yani. Onlara ne ümit bağlayacaksın çoluğa çocuğa? Sen Rabbine ümit bağla ve zikirlere ümit bağla. İbadetlerin sevabı sana ulaşacak diyor. Ayet-i Kerime'yi okuduğum ayet kerimesinde. Onun için şimdi Şaban ayındayız. Mevsimdeyiz. Ganimet bilelim. Birkaç günümüz kaldı. Gitti gidiyor. Şimdi Şaban ayında zikir. Geçmiş kitaplarında Allah Teala şöyle vahyetti. Her kim Şaban ayında La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah muhlisine leuddin ve lev kerihel kafirun. Evet, 278. sayfede. Dergide bunlar yazılamadı yani. Derginin yeri kısıtlı. Diğer hoca efendilerin yazıları da var. Kısıtlı. Her şeyi nasıl yazacağım? Bunlar yazılamadı. 278. sayfede bu zikri Şaban ayında hiç yaptınız mı bu sene? He? Yok, kaç kişi yaptı? Neden? Ben demedim diye. Hem yazacağım hem diyeceğim ben çünkü. Yazmak yetmiyor size. Bir de hatırlatacağız. Şu gün, şu saat. Şaban ayında kim bu zikri yaparsa 1000 sene ömrü olup, 1000 ay değil. Kadir gecesi 1000 ay. 1000 sene ömrü olup sırf ibadet yapan kadar sevap yazılır. Bu kelime-i tevhid Şaban ayına mahsus. Ve 1000 senelik günah olsa Allah siler. Kabrinden yüzü dolunay gibi çıkar ve kutub indallahi sıddık. Allah'ın dinde sıddık yazılır. Ya insan günde 100 kere yapar be Şaban ayı münasebetiyle. 100 kere yapar. Bir kere bile yapmadık ya. Ben birkaç kere yapmışımdır. Yani hatırladım geçen. Yapıyorum ara sıra bir şeyler. Kafamda, aklımda, başımda aklımı koymadılar ki benim de. Her gün bir mesele. Her gün bir şeyle uğraşıyorlar. Şimdi siz bu zikri yaparsınız. Bu mübarek cuma gecesi, yarın cuma günü, bu 10 günde devam edelim inşallah. Tamam. Sayfa 278. Evet, Şaban Şerif'te istiğfar. Recep, Şaban ve Ramazan'da. Öğlenlerin ikindi arasında. Estağfirullahalazim ellezî la ilâhe illâhul hayyel kayyum ve tûbü ileyh. Tevbete abdin zalimin diye devam eden istiğfarı kim yaparsa, 7 kere yapılsa çok kuvvetlidir. Ama bir kere de olsa bazı rivayetlerde kurtar. En azından Allah Teala iki meleğe vahyeder. Ey yazıcı melekler, bu kulumun defterindeki seyyiatı mahvedin. Bunu yapmak kolay. Bu da belki dergide yazıldı mı tam hatırlayamam. 279. sayfede. Bu mübarek aya mahsus. 3 aylarındır. İşte Şaban da onlardandır. 2. ayda bitiriyoruz. Bu istiğfar ile de meşgul olalım. Şimdi bir bedevi geldi. Hazreti Ali Efendimiz'e dedi ki maddi sıkıntım var. Çoluk çocuğum kalabalık. Durumum iyi değil dedi. Bana ne tavsiye edersin? Hazreti Ali Efendimiz dedi. İstağfirullah. Allah'tan çok af iste. İstiğfara devam et. Fakirlik ondan, kısırlık ondan, efendim sıkıntı ondan vesaire. Adam geldi bir zaman sonra. Dedi ki ya istiğfar edip duruyorum ama dedi. Hiç halimde bir düzelme yok. Ne para geldi, ne bir şey geldi, ne borç ödendi. Battık gittik dedi ya. Seni de lafını dinledim dedi. Hazreti Efendimiz dedi ki sen istiğfarı güzel yapamıyorsun herhalde. Nasıl istiğfar yapıyorsun? O işte bir şeyler, bir sigaler söyledi. Dedi ki olmaz. Dedi o zaman sen bana öğret. Dedi ki evvela niyetini güzel yapacaksın. Allah'tan hakikaten af isteyeceksin. İkincisi itaat edeceksin. Emirleri tutacaksın. Yasaklardan kaçacaksın. Üçüncü de ben sana bir istiğfar öğreteceğim şimdi dedi. O istiğfarı yapacaksın. Bu istiğfar 281'de başlıyor. 82-83'te bitiyor. 83'te Arapça okuyamayanlar için Türkçe manası başlıyor. O da 85'e kadar devam ediyor. Arapça okuyan Türkçe mana okumasına lüzum yok. Ama önce manayı mutalaa edin. Yani ağzından ne çıkıyor? Kulağın duysun meselesi. Huzuru temin için manayı bilmekte fayda vardır. Onun için evvela bir mana Türkçe okuyun. Sonra bu istiğfarı yaparsanız bir de zaman sonra geldi. Dedi ki o zat ben dedi bu istiğfarı Hazreti Ali Efendimiz'in tavsiyesi üzerine, senin tavsiyen üzerine dedi. Yaptım. Allah Teala bütün dertlerimi, sıkıntılarımı kaldırdı, rızkımı bollaştırdı, bütün mihnetleri giderdi. Hiçbir derdim kalmadı dedi. Çünkü ayet-i kerimede zaten diyor. İstagfiru rabbekum. Rabbinizden af istemeyi becerirseniz innehu kâne gaffâra. O çok affetmeyi sever. Çok bağışlayıcıdır. Yursilissemâ aleykum midrâra. Bol yağmurlar yani bereket gönderir. Ve ümdizgün bi envalim ve benim mallarınızı artırır, oğullarınızı artırır. Araplar biraz oğulcu ya, bizim Lazlar gibi meselesi, Karadeniz meselesi. Oğullar yani çok önemli değil ama işte o zamanki toplumda da öyle bir şey var. Oğullarınızı artırır, işte kızlarınız buna dahil. Ve ceallekum cennat, bağlar, bahçeler yaratır size. Ve ceallekum enhara, ırmaklar akıtır size özel. Yani bu ayetten zaten anlaşılıyor. Mühim olan istiğfarı becermek, hangi sırayla yapmak. Burada öyle bir istiğfar manası var ki aklınız durur yani. Türkçesini okursanız 83-84, ben şimdi kısa kesmek durumundayım, geceler çok kısa. Öyle bir mana var ki burada. Ya Rabbi o günahları nasıl sayıyor? Ya Rabbi sen bana şu imkanı verdin. İşte ya Rabbi sen beni engellemedin. Sen benim günah yapmamı istemedin. Ama ben nefsime uydum. Ben de istemedim ama kaderinde böyle bir kaza kader sebkat etmiş başıma geldi. Yani ne ifadelerle, ne ifadelerle sünnet seniye üzere Hazreti Ali Efendimiz'in beyanı veccile talim ettiği bir istiğfardır. Yemen meşayihı bu istiğfarı naklederler kitaplarında. Habib Aydarus Hazretleri vesaire meşayih, Yemen geçmiş meşayih. Onun için bu istiğfarı tavsiye ederim. Ramazan'dan evvel temizlenmek için, maddi manevi dertleriniz, işsizler için, eşsizler için, aile huzursuzluğu için, çoluk çocuğuyla, geçimsizlik için, işte borçlar için, maddi sıkıntılar çok çoğunuzda. Efendim, bu istiğfarı da Şaban ayında inşallah okursunuz. Sayfelerini söylüyorum. Ondan sonra zekat ve sadaka meselesi. Hepiniz zekatı Ramazan'a saklıyorsunuz. Tabii ki 70 kat eftaldir ama bir miktarını Şaban'da çıkarırsanız iyi edersiniz. Enes İbni Malik radıyallahu anh buyururdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı Şaban ayının hilalini görünce fakirler ve yoksullar Ramazan'ın orucuna, iftarına, sahuruna kuvvet bulsunlar diye zekatlarını vermeye başlarlardı. Bak, zekatların tümünü verirdi demiyor. Vermeye başlarlardı. Valiler mahkumları denetlerdi. Had cezası gerekenleri geciktirmeden had cezasını tatbik ederdi. Değilse serbest bırakırlardı. Ticaret erbabı alacak verecek hesabını yaparlardı. Şaban ayında borçlarını öderlerdi. Alacaklarını tahsil için bitirirlerdi. Ramazan hilali belirince gusl ederlerdi. Ramazan'da artık aldı, verdi, çekti, senetti, döndü, geri geldi. Yapmazlardı. Camide itikafa kapanırlardı. Son 10 gün değil yani. Son 10 gün bildiğimiz geceli gündüzdü. İlk 20 günde de ibadeti artırır. Ekseri mescitte dururdu yani demek istiyor. Anladınız mı? Ramazan'a hazırlık. Onun için biraz zekat, sadaka şeyleri şu 10 gün kala Ramazan-ı Şerif'e ihraç etmek. Hafif çıkartmak lazım. Çünkü insanlar da evine bir pirinç, bir bulgur, fakir fukara her dakika et but yiyemez. Biraz şey alsın, nevale alsın. Nohut, et yerine geçen şeyler var hani. Kalori bakımından, gıda gücü bakımından biraz bulgur alır ve taneli şeyler. Hep onun için diyor ya, yemeğinize taneyi çoğaltın, taneyi çoğaltın, hani sevap artıyor. Beraat gününde demeyi unuttum. Yağmurun altında kaldık. Çoğu şeyi diyemedik. Yani orada ertesi gün kadınlara mutlaka taneli şeyler pişirin emrediliyordu. Sürmeyi bile demeyi unuttuk. Çektiniz mi gözünüze sürmeyi? Ya unuttunuz işte. Ben neyse bizimkiler hatırladı ama o da imsak olmuştu yani. İbadetlerle meşgul oluyorduk. İmsak olduktan sonra neyse günü de gecesi hükmündedir hadis-i şerifine göre. Çektik neyse. Bir göze üç, bir göze iki meselesi. Hep bunları unuttuk yani. Çünkü taneli yiyecek pişirsinler. İftarlık dağıtsınlar. Evde de iftar edenler çünkü 15. gün orucu için. Taneli, her taneye hasenat yazılır, seyyat silinir diye rivayetleri Kitab-ül Berake fi fazl-ı sa'i vel harake. Ebu Ablali Hübşi Hazretleri'nin büyük eseridir. Onda zikrediyor hadis-i şerifleri. Ama anlatamıyoruz ya, vakitler de yetişmiyor. Onun için millet pirinç alsın, buğday alsın, bir şeyler alsın. Biraz ne yapalım? Zekattan çıkartmalara başlayalım. Fakir fukara tanıdıklarımıza. Tabii zekatla yetinilmesin, illa zekat değil. Sadakaya başla. Zekattan bir kısım ver. Ramazan'da eftal diyorsa öyle yap. Ondan sonra hadis-i şerifte ne buyurdu? Şaban şehri, Şaban benim ayımdır. Ferahimallah menâne alâ şehri. Benim ayımda bana yardım edene Allah rahmetiyle muamele etsin. E şimdi Resulullah'a yardım nasıl oluyor? Fakir fukaraya yardımla oluyor da. Millet aç, Ramazan'da sofrasına iftarlık alamayacak durumda insanlar var. Muhacirler var, mazlumler var, garipler var. Bunlar işte. Allah arayıp bulmayı nasip müyesser eylesin. Ondan sonra efendim ne diyeyim size? Yani tabii muhacirler çoktur ve İstanbul'da da çok. Yani illa Hatay'a gitmeye, kamplara gitmeye de lüzum yok. Buralarda da mahalleler var, fakir halleri var vesaire. Şimdi yeni dergi çıktı. Dergiden yazdığım faziletli amelleri hiç okuyamadan bazılarını geçen ay bitti. Doğru mu? Ben de size anlatmadan, teşvik etmez de bir şey yapmıyorsunuz. Onun için şimdi Ramazan'la ilgilileri değil de diğer faziletli amelleri okuyacağım. Çünkü Ramazan-ı Şerif'i Ramazan'da konuşacağım zaten. Her gün konuşma imkanım olacağı için yetiştirebilirim. Ama haftada olduğu zaman 4 haftada Şaban bitiyor. Yetişmiyor içindeki ameller. Yani bu sene bunu yaşadık işte. Eskisi gibi geniş bir Şaban ayı faziletlerini konuşamadık. Recep ayında da öyle oldu. Ama neden? İşte böyle devamlı bir mesele çıkıyor. Ama ben sizi lazım olmayan şeylerle meşgul etmiyorum. İnşallah etmeyeceğim de. Nerede Kur'an sünnete efendim reddiyelik muhalif bir iş var, onu bahsediyoruz arada, değil mi? Faziletli ameller zikrediyoruz. Onun için haklarınızı helal edin yani. Başınızı ağrıttığımız için. Ama bunları mümkün mertebe kısa tutup zaruret miktarıyla iktifa eleyip ilime döneceğiz. Çünkü bizim işimiz ilim. Şifa-ı Şerif kaldı. Ömrüm yetmez 50 senede katmetmeye. Ona ağırlık vereceğiz mesela. Mektubat-ı Şerife öyle. Dolu derslerimiz var. İşte Ramazan'da da onu beceremeyeceğiz. Çünkü iki ders sohbet var. Belki hadis-i şerif devam edebilir. Çünkü hadis-i şerif herkesin anlayacağı. Mektubat ağır. Acayip zor. Ayaklar bazı kere yerden kesiliyor, değil mi? Ama herkesin anlayacağı dilde artık o kadar olur Türkçe yani. O kadar da anlatmaya da çalışıyorum. Ama belki Ramazanlık cemaata Mektubat ağır gelebilir. Ramazan'da bir her sınıf insan dinliyor. Birilerini kazanalım yani. Bu itibarla inşallah dersler devam etmesi lazım. Çok ilim anlatılması lazım. Çok kitap yazılıyor. Hazırlanıyor. Bunlar yetişmesi lazım. Bizim hiç dünya kelamı konuşmamamız lazım esasen. Beni de hiçbir şeyle meşgul etmemek lazım. İlimden başka şey. Efendi Hazretleri'nin sözüdür bu. Ama ne o sözü söylediği adamlar anladılar, ne öbürleri anladılar. Bu Ahmet'i ilimden başka bir şeyle meşgul etmemek lazım. Yani işlerini görün bunun, işlerini yapın. İlimden başka bir şey uğraştırmayın dedi. Kimse de laf tutmadı. Yanındakiler de, dinleyenler de hiç alakadar olmadı zaten. Bugüne gelindi. Biz de işte elimizle var, başımızı kaşımaya uğraştığımızdan başımıza da böyle işler geliyor, gidiyor. Ama bundan sonraki ömrümüzün kalan kısmının ağırlığı ilme, dine hizmet olsun. Ben Ramazan Şerif'te Ümre'ye gidecektim. Ben de isterim Mekke'de gidip 15 gün kalayım. 15 gün Medine'de. Eskiden kalıyordum. Ramazan bayramda hep orada kalıyordum. Kadir gecesi orada olduğum günler var. Tadı çok damağımda kaldı. Ama ben orada kendime ibadet yapmam mı iyi? Burada kalıp bir Ramazan'da 60 sohbette ayet hadis okumam mı iyi? Hangisi? İşte onun için Efendi Hazretleri seni orada istemiyorlar dedi bana. Sen burada dedi, işine bak. Bundan dolayı bizim de canımız huzur istiyor. Ben de kargaşa istemiyorum. Niye o her gün bir şeyle uğraşayım? Her gün bir mahkeme, her gün bir mesele, her gün bir reddiye, her gün bir cevap, her gün bir iftira. Başıma tabii ortada olduğum için konuşan ben kaldım diye saldırıların hepsi bana çıkıyor. Faturaların hepsi bana çıkıyor. Ama biz buradan ayrılamayız. Bizim cihadımız burası. Bizim sınır boyumuz burası. Biz buradan serhat boylarını bekliyoruz. Askere, polise buradan dua edeceğiz biz. Bizim cihadımız burasıdır. İlim meclisleridir. Doğruyu anlatacağız. Öyle mi? Onun için duanızı bekliyoruz. Bereketli ömür, bereketli vakit, size hizmetlerimiz daim olsun. Amin. Allahum salli aleyhi ve sellem. Ve ala alihi ve sahbihi sellem. Mehmet Salihoğlu vardı, Allah rahmet etsin. Efendinin köylüsü. Hafızlık arkadaşı mıydı, neydi? Ya bizim Hacı Bilal, ona da Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. Kabe'de teravih uzun sürüyor ya, 2 saat. Efendi falan, Kabe'de kaldık birkaç sene, ben de ısrar ettim. Ramazan ömresi falan olsun. Efendi seni çok gidemez. Burada dolu işi var Ramazan'da. Bir kere gittik yani, bir kere kesin biliyorum beraber falan. Ya Hacı Bilal'in canı çıktı. İmamlar yavaş okuyor, bir de hatim ya. Bıktı, Salih onunla demiş ki, gel biz üst kata çıkalım, sen bana teravih kıldır demiş. Kabe'de imam aşağıda kıldırıyor. Salihoğlu Hacı Bilal'e yukarıda kıldırıyor. Efendi dedi, yahu siz ne adamsınız? Ya git bari otelde kıl yani. Kabe'de dedi bir cemaat, sen oradan ayrı cemaat dedi yani. Şimdi ona döndü sizin işiniz. Yukarıda namaz kılan kardeşler. Kendi kafanıza iş yapmayın. Burada cemaat-ı kübra var. Yani bu kadar insan nerede bulacaksın bir daha cuma gecesinde ya? Dünyanın bir cemaatin camisinde şimdi bu kadar cemaat yok. Yani Türkiye'de yoktu bu saatte. Belki İsmaila'da falan olur yatsıda, o anca. Bilmiyorum sayısının kim ne kadar olur. Onun için kaçırmayın. وَمَا كَثُرَا فَهَبُوا لَاللّٰهَ سَوَجَلٍ İki kişi cemaattir ama ne kadar çok olsa Allah'a daha sevgilidir. Bu şimdi ne ikisi, ne üçü, ne iki yüzü ya. Yani bunlar sünnete muhalif işler. Cemaati beklememek, büyük cemaattan ayrılmak, sünnete muhalif işler. Bunu da ikaz edeyim. Ben de size uzatmayacağım. Hemen toparlayacağız inşallah. Tamam. Zaten bir haftanız daha kaldı. Ondan sonra teravih var zaten, teravihe kadar mecbur bitireceğiz teravide. Çünkü teravih kılacağız biz de. Cuma gecelerini söylüyorum. Şimdi ben size ne dedim? Bir tesbih okudum size. Hadis-i şerifte buyuruyor. Her kim bu tesbihi, hani kurbağa meselesi. Hatırladınız? Musa aleyhisselam sabaha kadar ibadet etti. Kimse benim kadar ibadet edememiştir dedi. Denizin kenarında gezerken kurbağa ne dedi? Çok beğendin herhalde dün geceki ibadetini ya Musa dedi. Vay senin kudretine kurban olduğum, seni konuşturan Allah'ın aşkına dedi. Ne diyorsun bana dedi. Ne diyorum sana dedi. 400 senedir sıralı zikirle meşgul oluyorum da onu söylemek istedim dedi. Ya dedi, eyvah dedi. Bu Musa aleyhisselam ne imtihan oldu. Senden büyük alim var mı dediler ya bir gün. Bir vaaz etti, millet ağladı hüngür hüngür, bütün Beni İsrail yıkılıyor. Birisi dedi ya Musa senden büyük alim var mı? Bilmiyorum dedi. Mevla buyurdu ki bilmiyorsan öğren buyurdu. Hızır diye bir kulumuz var dedi. Ya İşte oradan dolayı iki denizin birleştiği meselesi oradan çıktı. Burada da kurbağa dedi ki sen ne tesbih yapıyorsun? 400 senedir. Dedi ben bu tesbih yapıyorum. Ondan sonra ona bildirildi. Hadis-i şerifte de bize bildiriyor. Bu tesbihi günde bir kere yahut ayda bir defa veya senede bir defa. Senede bir defa yapamaz mısınız ya? Gidin yatın ya, boş mezarlar önden kazılana gidin yatın ya. Gidin yatın yarınki hazırlananların birine ya. Senede bir defa yapsa İsmail Aleyhisselam'ın zürriyetinden, yani Resulullah Efendimiz'in atalarından 1000 tane esir düşmüş, köleyi azat etmiş, 1000 tane makbul hac yapmış sevabı yazar. İşte başlıyor burada. Dergide bu var. Başka hiçbir kitapta yazmadım. Ancak dergide yazabilirim aylık. Her dakika kitap çıkaramıyorum ki. 94. sayfada Sübhane men yusebbehu lehu fîlu cecil bihari. Bu gece yapın. Yarına bırakmayın. Ya ölürseniz bu fazileti kaçırtmayın. Hemen ilk iş yapın. Hiç olmazsa bu seneyi kurtarırsınız. Değil mi? Tamam. Şimdi Hasan-ı Basri radıyallahu anh rivayet ediyor. Bu çok önemli bir rivayettir. İbn-i Beşküval, büyük muhaddis. Kitab-ül Müstegisin Billah Ta'lı İbn-i Cevzi, Tarihu Beytil Makdis'te alıyor. Büyük eserlerde geçiyor. Şimdi Mescid-i Aksa'nın anahtarı Süleyman Aleyhisselam'ın yanındaydı. Bir gün mescidi açmaya geldi. Mescid-i Aksa'nın çok kapıları var. Zorlandı. Manevi bir şey. Mevla zorlatıyor. Açtırmıyor kapıyı. Anahtar çökmüyor. Cinler onun emrinde. Dedi ki cin insanları çağırdı evvela. Binlerce asker var. Süleyman Aleyhisselam hem hükümdardı hem padişahdı. Dedi ki bütün asker topla. Bütün Mescid-i Aksa'nın mürettebatı geldi. 5000, 10000. Davud Aleyhisselam babasıydı. Davud Aleyhisselam bir gün ibadete ayırmıştı. Bir gün insanların arasında fetva veriyor, hüküm tayin ediyordu. Ve kapısında ibadet yaptığı yerin gözetiminde 10000 asker gece gündüz beklerdi Davud Aleyhisselam. Hepsini çağırdı, hepsi yüklendiler, kapı açılmadı. Ya dedi siz beceremez, biz insanız, cinler daha mahirdir. Cinleri çağırın. Bütün cinler geldi, kapı açılmadı. Süleyman Aleyhisselam, ya Rabbi bana bir şey göstermek istiyorsun ama dedi. Ben de bu kadar, ben anlayamadım dedi. O zaman yaşlı bir zat geldi, namaza geldi. O Davud Aleyhisselam'ın babasının sahabelerindenmiş. En yaşlılarından. Dedi ki, ey Süleyman, seni sıkıntılı görüyorum, derdin nedir? Dedi ki, ben bu anahtar açan anahtar açmaz oldu. İnsanlar toplandı açamadık, cinler toplandı açamadık. Çok sahih kaynaklarda geçiyor. Hadis hafızı İbn-i Beşküval alıyor bunu. Çok kitapta da gördüm. Dedi ki ben sana dedi babanın bir duasını öğreteyim dedi. Baban Davud Nebiyullah bir dara sıkıntıya düştüğü zaman bu kelimeleri söylediği anda anında düğümlü kilitli iş tak açılıyordu. Çok da uzun değil. Şöyle dedi. Allahümme bi nurike ehtedeytü ve bi fazlike estegneytü. İki satır. Süleyman Aleyhisselam duayı okur okumaz sonu ya Hannan ya Mennan diye kapı kendiliğinden açıldı. Bizim de kilitli işlerimiz var. Düğümlü noktalarımız var. Duaya muhtacız. Efendim, o niyetle okuyalım. 3 okuyalım, 5 okuyalım, 7 tek sayı. 11, 111, 313. En fazla 4444'e kadar yolu var. Bu noktada kısa da olsa bu duayla amel edersek darlığa düştük, sıkıntıya düştük, bunalıma düştük. Kitlendi kaldı iş. Okuyalım inşallah. Rabbim amele muvaffak eyle. Göklerde bulunan meleklerin tesbihlerini yazacağım dedim. Söz verdin mi sen? Bekliyor muydunuz? Niye bekliyordunuz? Hiçbir şey beklediniz. Yattınız aşağı. Mübarek adamlar. Bir insan hesap sorduğu yok. Hoca nerede bu tesbihler? Anlattın sevabını. Yedi kat gökler, melekler şunları okurdu dedin. Ha bu dergide yazmadın. Yazmasaydın bir kişi bir şey diyecek miydi? Yok biri der. Bir iki tane var öyle hakkını arayan. Çok seviyorum onlara. Bir iki tane çıkıyordu öyle hakkını arayan. Bu manevidir. Ebedi size kalacak bu tesbihler. Vallahi billahi tallahi arşın sahibine yemin ediyorum. Şu dünyanın tümünü sana tapulasalar ya da bu tesbihleri bir kere okumak sana nasip olsa. Hangisini tercih etmen gerekir? Bu tesbihleri bir kere okumayı tercih etmen gerekir. Neden? Birinci kat semanın melekleri, ikinci kat semanın üçü, yedi kat sema. Sidretül münteha, levh-i âlâ, kalem-i âlâ, bütün semavatın tabakatındaki melaike hazaratı bu tesbihleri yapıyor. Biri onu, biri onu, biri onu. Ben size ne yaptım? Nasıl ki beş vakit namaz Kimi rükudaydı, kimi secdedeydi, kimi tahiyyattaydı, değil mi? Ne oldu? Hatta iki secde nereden geliyor? Niye iki secdede tek rükû, iki secde? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi meleklere, secdeden kıyamete kadar secdedeler. Kaldırdılar başlarını, ve aleykümselam dediler, bir daha ikinci secdeye vardılar. Yani ikinci secde değil, devam edecekler işlerine. Ondan iki secde bize geçti, anladın? Bütün meleklerin amellerine hayran kaldım ya Rabbi. Nasıl biz aciz ümmetler, benim ümmetlerim. Yemek derdi var, içmek derdi, birkaç senelik ömrü var. Onun da çoğu çocukluk, mocukluk kazandı, harcadı, bitti gitti. Bunlar nerede fukara gelecek ahirete? Mevla buyurdu ki sana bir namaz verdim. Bütün meleklerin amellerini onda topladım. Ha işte bütün meleklerin tesbihlerini ben de burada size amel ettim, topladım. Allah aklıma getirdi. Dedi ki bunlara şimdi bir Sübhanezil mülki vel melekut de. Haftaya yaz Sübhanezil izzeti vel ceberut. Bunlar birbirine denkleyemezler bunu. Hepsini bir araya getireyim, bir kere de okusunlar dedim. İlham oldu bana. Ben de bunu cem ettim buraya. Ve burada Miraç gecesi sema tabakalarında tesbih ile meşgul olan birçok melekler görmüş. Okudukları tesbihleri okuyanlara bir kere okusa bütün o meleklerin kıyamete kadar ki o tesbihinin sevabının misli yazılıyor. Bir kere okusa. Hepsini ben size yazdım. Ramazan tesbih ayıdır. Bir Sübhanallah bin kat katlanıyor. Ramazandan dolayı. Onun için bu tesbihler işten başlayın. Ramazan-ı Şerif'te de amel edersin. Sayfa. Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam'ın Mescid-i Aksa'nın kapısını açtığı dua 95'te. Düğümlü işler için. Evlenemeyen kızlar. Düğüm oluyor. Sıkıntı. İş çözülmüyor. Gidiyor kız istiyor. Kız vermiyorlar. Bu da düğümlü durumda. Yani kapılar kilitli. İş arıyor, gidiyor, iş bulamıyor. Anladın? Düğümlü. Düğümleri çözen salavat-ı şerife mesela, hele ki Şaban ayında. Bu duada o düğümleri çözmek için. Allah'a bir dua edersin, Resulullah'a da bir salavat edersin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Sayfa 95'te, kapıları açan, kilitleri açan. Sayfa 95'te, göklerdeki bütün meleklerin duaları. Anladınız mı? İnşallah Rabbim amel etmeye muvaffak eyleye. Amin. Allahümme amin. Sübhane Rabbiyel alil alil ve elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselam. Ala seyyidil mursaline Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme naselükel cenne. Ne'udu bike minen nar. Allahümme naselükel rıdâkel cenne. Ne'udu bike msekatike ven nar. Allahümme naselükel cenne. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavli ve amel. نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نسألك من الخير كل عاجلي وآجلي ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجلي وآجلي ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعلنا عاقبة ورشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آمين يا رب العالمين يا رب şehitlerimize rahmet eyle يا رب kabirlerini nur eyle derecatlarını âli eyle يا رب PKK'nın tümünü teslim olmasını nasip eyle çözülme başladı tam çöz ya Rabbel Alemin tam bitir ya Rabbel Alemin Berat gecesi o yağmurun altında bize dua nasip ettin. Hatta dediler ki hocam dikkat ettin mi? Sen duaya başlayınca yağmur da hızını artırdı dediler. Ben de dedim ki dikkat etmedim ama arkandan ıslanmaya başlayınca biraz fark ettim dedim. Ha kurban oldum sana. Kaza kader gecesi geçti. Ben sana yalvardım bu cemaatle rahmet kapıların 330-360 rahmet kapısı açıldı. O berat gecesi bir de yağmurun altında o dağılmayan gitmeyen vefalı cemaatimizle beraber... Sana yalvardık. Seneye beraata çıkartma bu işi ya Rabbi. Öyle dua ettik. Kabulünü tahkik eyle ya Rabbi. Amin. Şehitlerimize çok yüksek dereceler ver. Amin. Kanların ilk damlasında affeyle, lütfeyle mağfiret. Ailelerine sabrı cemil ecicil ihsan eyle. PKK'yı kahru perişan eyle. Amin. Ya Rabbi bütün genç kızlara, genç oğlanlara aklılarını başlarına devşirip teslim olmalarını nasip eyle. Amin. Kendilerini kandıran bu baronlardan kurtar onları ya Rabbi. Amin. Bu uyuşturucu baronları, bu Ermeni döllerinden onları galas eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle meclisteki uzantılarını da iptal eyle. Amin. Hepsini ya Rabbi mahkum eyle. Amin. Yaptıkları bu suikastların, kötü planların, askere polise kurşun olarak dönen bütün Müslüman Kürtlerin, özellikle Kürt kardeşlerimizin evlerini, ocaklarını ateşe döndüren bu yaptıkları planların cezalarını bunlara da çektir ya Rabbel Alemin. Veya gayren nasirin, veya gayrel fatihin. Bundan sonra şehit haberi almaktan muhafaza eyle. Amin. Bu ya Rabbi, bu işi sen durdur, vatanımızı bölünmekten muhafaza eyle. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Kabir azabı olanlar varsa Şaban Şerif ve gelecek Ramazan Şerif hürmetine defurafı izale eyle ya Rabbel Alemin. Allahümme amin. Dualarımızın kabulü için buyurun. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmi El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi ve ala alihi ve sahbihi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülleke ya rabbel alemin. Amin. Allah dualarımızı kabul eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehennemden azat eylesin. Amin amin. Bu demin okuduğum zikirler, tesbihler hepsi yeni çıkan dergi. Yani ne sayısı olmuş oluyor? Haziran sayısı çıktı. Ondaki tesbihler. Eski sayıda arayıp hoca bize yanlış adres verdi demeyin. Bugün çıkan dergide o zikirlerle bu gecede amel edin. Allah Teala amele muvaffak eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiran. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Başta efendim sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinin, ashabının, tabi'in, tebe'in, tebe'inin, ulemamızın, meşayihimizin, silsile-i meşayihimizin, hususan şeyhimiz Şah-ı Nakşibend, İmam Rabbani, İmam Masum Beylahrar, Alaaddin Attar, Halid Ziyaddin, Mustafa Haşmet Garibullah Büyükşeyh Efendi, Halil Nurullah Efendi, Ali Dağ Bezaz Efendi ve Ali Hader Efendi babamızın ervah-ı tayyibelerine ve bu asker polis şehitlerimizin ervah-ı tayyibelerine ve bu cemaatlerimizin geçmişlerinden müminin-i müminat meyyit ve meytelin ervah-ı için. El-Fatiha.